bo mo ndag ci liste yo yene day andi ak ilimam yede da dal di agal rek ci tibis yow ndax ya nga ci bu ñettel bu ba xass su guru ko su boba faaw da nga dal di agal su bindu te gaaw genn nit wa ndax xam nga tibis ci ku baamu wa tax mana wa mu talab bi sun biha ay bil makhrij fadhlan bi mahallir ratib ko ko fay fotu khatuha bi mujarradin hinaihi yirku hi rak'ati salisa wa yajidu hal itmamuha fardan thumma yakhruju bi hay'ati ra'idi nga dal di gene ané melaw koy bari sama japp sa bakkan na ngay bari dal di gene dem tay uqimat halihi qabl inhinai qatahaha wa ahrama muqtadin bir ratibi walakin al mu'tamada fawatu qatiha bi mujarrad rafihi min sajdati rak'ati athaniyati bi i'tidalihi jalisan ana nda wax ne dundon li qamal iman timis joge fek na yow boba sa gogo ci rakam ñettel bi manam sa gojem ci ko ci rakam ñettel kon moy dang koy dag dal di armal and iman bi timis joge ni way lañu sukkandiko moy rakam ñaarel bi rek dama ci sujjeti ñaari sujjet ñu ba agal ba sigi sigi mar rek ba yamo rek legi wax ji gëna wër mu yoy jamono dagati timis dem diko and iman bi yoy ni moy tanga jokk na im qariban dem jegena wala ma xaru ci tege nit ni masjid ci gatta ja day dok nak ci ihramin ci yene mot li julli ga wala top laay julli ga di yaqku di ter ci ci baye wax allah akbar da jala set tok ni ni ngir mom al azhar li ho dafa jull li ho ngir armal manam ngir andi yene ja al azhar ci wax ji gëna fay fay ma rasul mu wax nan ko non ci shara ba waye da ngay door wax manam bu fekke julli ga da nga ci wax assalamu alaykum ci rakka bu mujju ba ba nga baye ponk ba da nga japp ni julli gi matna motax nga wax assalamu alaykum koku da nga waxone ni legi do mo defati ponk ba nga baye ci rakka bobé mo lay wax na kon da nga dal yene wat yene jiwes degam jogogo fa nga don julle da nga del wat ci togay ba ndax ci togay nga baye won julli gi ko defé nga yene mot ni julli gi ko defé dal di andi nak ab rakka mat ab rakka lu nga andi waaw ñene legi bo yene rek baxna bo waxul allah akbar ta mom ci li gëna yaq wala jëm ci wala mu tapul bu tarki de yene mat ligi mu mënta ñak mu tax sara dina bu tarki ay bu tarki ihrami bi mahna takbir wa amaniyatu ikmali fala budda minha walaw qaruba jiddan ittifaqan manam sopp nañ sax bo yene yene joju bay wax allah akbar jinga yëkëti walé say loxo wa su ko defé nak nga daldi andi nak nonu ñu ko waxoon rak bu mu bañu fatte walé sartu bu wax ni im kharuba doon jégi nak fata sarabina wa mufhum ash-shart annahu in tala bil khurf aw kharaja min al masjid batana fi salatu shakhni qalat min nawas al khuruj min al masjid tulun bi ittifaqin tulus bi tuli al hadith wa sa'ir al munafiyat al akl wa shurb wal kalam wa ahana ba'dana tariqu salam ajba'i sunuba at tashahhud tayaja da wax ni bu fekke da nga fatte wax assalamu alaykum soko fatte ko tayagut da ngay ba'mu tayaja ali wa assalamu alaykum rek mu jeex mo sajdatu mu sujood mu sujootu jawat dana so mel ni doon inna khalaqa dum jot na jeng moy moy ana qiblatu wal qibla ana mo gufake jot na moy qibla moy gu bax waye taxul na mu yagg wa subu wa kon mu sujood ba hadi salam bi fa inna kharafa yasiran i'tadala wa sallama wa la shay'a alayhi bu fekke moy nga xiblu waye moy gu neew la kon nga jidu war xiblu bu bax rek ali wa assalamu alaykum tabaraka wa ta'ala fa in tala kasiran nak batalat in harafa amla faraqa makanahu allah wa na bo fatu wa assalamu alaykum bu yag to wa ko dum wa xam mo nga xibla mo xam mo xibla mo xam jeng fa to mo xam jeng fa jeng ga yakuna wa raja hadal na tariku jinu si ajiba yi jotay ba al awal ba aji jek bi ta dawu in bu fariq dum shaqal ko wut al ard suf do do hi ci yari ko mo ko bati ak yari bati ni wala sujuda te da sujud ti ko ta war wala bo wari tok togu tayo bu jëkk bi day tomb lu jëm yëkk waaye sey loxo sey bu tiw bëtay am na ci li la suuf kon nga togaat nank day tay rek jëg jall te bu aajo nga sujud tax lu do do ko amul sama wa illa bu fekke nak ay loxo bu ay bu tiw dara lool ci suuf fala kon du doon ci ram kon da ngay jall rek xamne tayo di graw na la ko defé nga sujudal ko xamna salaam tax mëna wa yasjudu khabru salamihi in kana fajjan aw imaman فإن كان مأموما فإنه يرجح لمتابعة إمامه وجوبا يهجي نفوه لك ولا يرح ولا تبطل بياقو ومجلقا إن رجحا ديوم دي لسيارنا ولا يستقل أبدان تتخوان جن أنا بنك خميني بلا أنا ميريكا ديت نغا تابل يجوب بس يبطل أكسي لها دلالة تتشوف نوحن نجالن رك دل ديوسي mu doona bo dul ci won doonte da nga dem ba taxaw jonne do dul ci wat tok tay itam du tax jindi bi yakko wala bi haa hoti top nako ba amuhu ba amuhu ci mu war ana bo do mu taxaw jonne ci tiw ko dul ci wat ci tay ja ma mo ba and ak mom ka ando mom di jindi di ma mom da ko wara top ci dindi ci ga wa sajjudu tu sujud nak ba taxaw ci ganaw sey mom ba ma ñu na xam ko sa yo ko defé dem ba taxaw jonne do dul ci wat tok tay yok nga julli ji su do wala kon da nga sujud ba hadd salam kana fi niki na fi la ñu yaqit bo xamne fasut sama sa tu rakab na telam ene bo do na fi la am ñaari rakab dem ba taxaw ci rakab na tel ba xam nga am ñaar ñu doon ko tok fofu taaya tax na fi ni ñaar ñaar la wala nga jup jëm ci mo tel koku neena bu fekke rakab na tel bu fasugut manam jop bu ci sewu bu sigi da nga do ci wat ci jotaay ba da nga do ci wat tok taaya sunu ci sujud bu xamdu salam wa da xam nga dama nga bëgg yokku yop nga wër sax dama nga bëgg def na fi ligi ni taraka ay da nga di sa tok tay na ay nga def ba hadd salam mom wa illa bu fekke fas na rakab na telam nak kamala kon mo matul ko arbahan ak ñentel ana bu fekke na fi ni la waxon ñaar ñaar yow nga am ñaar jup dem ci rakab na tel ba xass ci rukku ba sigi wala mo rakab na tel ni fasuna kon nga ci yokku ben may ñent raka so ko defé ñent rak ko defé nak nga tay sunu waye nga sujud xamna salat mu waye nak la wax ci saraba amna ci sunu dama illa nafl al mahduda kal fajr wa layli wal kusuf wa istisqa'i fala yukmiluhu arba'an li anna siyadatu mislihi tubtiluhu da wax ni bude nafil gu yotal ak yamukay dikay fajar ñaari rakay wala hit wala julit nuru jant wala mbaw yoom neena bo demon bac ñettay do bam fasu itam du tax nga dal di ko andi ñentel da xam nga boko defé ñent mu far yaqko bu do nafil go xam nga ya jekki jekki taxaw ko rek kon bu rakkat ñettay mu fasu rek ngay jall yop ci ben muy ñent wa fil khamisati dana delu ci bude rakkat juroom bel la taxaw ci nafil la mutlaqan mo xam fasu rakka mo xam fasu rakka bobe ana xam nga nafil la wax ne bu fekke dem nga ba am ñent rakka togo fo hotay xala jog jëm ci juromel jëmel bo mom neena sa yo fatlikko ne nafil nga don def tarak bi nga taxaw ak juromel la ci nafil gi faaw nga delu ci jotaay ba tok taay sunu mom rakka yu fasu ak ñak rakka ak rakka bu ñak fasu ci am on jogu ci mutu waxal ni su ko defé nga sajjal sujud na qablu xol jëk sunu mom ba fi ma ci yu yar da delu ci bo fasé rakka ñettel ba ci nafil la te wax ko ne ko wok ci ñentel ak bu mu taxawé ci juromel ñu wax ko ne ko faaw na nga dem ci jotaay ba te taaya bu dal na juromel bi lu ci man doon xam nga bayina assalamu alaykum ci bu amé ñaar jotu fa jotu fa sambal do mu dotal ñukoy digal su jotu xamu salam di wañi gogé wa tariku ko ko ci baye am ruko yar jox day delu xayma di aji taxaw manam da wax ni bu fekke ne da nga ruko wut sayo ko fatliko te fek nga nek ci togaay da nga del wat ba taxaw jonne doora sa guru ko dañu bañ nga defé ni bo joggé ba tolo ba tolo rek man ca japp ben won taya jall dedet ruko bo bay def ci taxaway nga wara bayiko kon nga del wat ci taxaway ba taxaw jonne doora sa gëna guru ko wala am day fekk nga bayiko ci taxaway waye do ko defé ci ep do bayiko ci togaay rek ba tolo bo mi dal ci japp moy watari ko ruko hin yer jëm xayma mo no jëru soppef na ay yaqra mu jang dara bo delo ci taxaway ba dañu sopp nga jang dara ci saro di fatihu mom day sopp nga bamu ko ndax xam nga amna sax ñu wax ne bo bamu fatihu mu yaqko motax sala bi ne wonu di walahu an yaqra shay'an wa khayr al fatihati li anna takraraha fi rak'atin mamnun fala yufhalu li tahsili mandubin ne gam bamu dañ ko ayé kon bëgg def mandub do tax nga def lu ñayé wa sajdatin aji bayyi ben sujud yaji bi su day tok doro sujud ana bu fekke ne legi da nga sujud ben sujud jog jali rak ba ci top fatti sa jotu ñaarel sa yoko fatliko bu ñu diko def ci da ngay ñëk tok ci digënté bi way da ngay jëk tok togaay bi wara nek digënté ñaari sujoot doon sujoot nañu légui sujoot bi la sujoot ñu waxu ñu aji baye ñaari sujoot manam bu faté won ñaari sujoot ñepp na la nga dem ba japp ci woom dal wara na jall sujoot ñaari sujoot bi nga farmi ak suuf rek tok taay sujooto ben sujoot gana ba nak leen mëjuk dem ba ci kaw do faatli ko ne yow ko rak bi ñu stefuno ko ben sujoot su baba so xam ko ci baax ci ñu dal sujoot rek fi saasa waye do tok xam nga fu amuton tokay kon ngay jek jek sujoot ben rek do ra tok ci digante wi nak sujootat bi ci dess waye ba nga xam ko ci kaw baax ci mom tokay do am fofu jek ngay do ra sujoot wala yu jibaru deful mana defarat ruko ulahu ruko rakam bu ñek bi sujoodi saniyati ci sujooti rakam ñaare la da wax ne bu fekkone ne rak bu ñek defal nga ko ruko waye da nga fatte ay sujootam ba nga demé rakam ñaare la nga fatte ay ruko waye defal nga ay sujoot am na ñu safano rak bu ñek mom ruko am nako ay sujoot la manki rakam ñaare nak legi amul ruko waye am na ay sujoot mom ñu bañ nga def ene legi ñaar sujoot ji nga defal rakam ñaarel bi man nga ko far momale rak bu jëk ba rek da xam nga ay sujoot rek la manki won nga ne kon nak legi sujoot yi ma defal lan ki mom te ki ab rukum defugo ko kon mom na ko far bayyi rek fetene ko bu jëk ba lele lol du ko man faaw da ngay delu sujoot te bu jëk ba ñaari sujootam doora jall ci julli nak xam nga bu jëk ba fi tolon ni tege bo ci abruko bu tax manam rak ñaar yo xam nga ci fatiru ko motax bo ci rugo won ba sigi mom bu ñëk ba do ko mëna defalati waye da nga ja fatiru ko motax kon ci gattal dal saraka bu ñëk ci misal bu fekkon da nga ca ruko waye sujooto ja rakam ñaaral nga fatte ca ruko waye sujootan nga ko koy da ngay delwat defali rak bu ñëk ba ñaari sujootam ñu dara jall rek waye ñaari sujoot ñu nga defal rakam ñaaral mom do ko mëna momal rek bu ñëk ba na lay no wa batala yaquna bi arbahi sajadatin ci ñeent ci sujoot min arbahi rakahat ñu tukki ci ñeent rakka al awwalu yatti di way ñeek al awwalu moy fahili batala bo xamne bu fekkone jili won nga ñeent rakka yo xamne rakka bu ne ben sujoot do nga ko defal fatte ba ci dess wa bayu tal dal kenn ha jili ñeent rakka yo xamne rakka bu ne ka nga joom defal ko ben sujoot dong baye ba ca dess ñu lo soko defé li woor moy ñett yi ñëk yépp mo bëgg duñ ci julli yi da xam nga ñett yi ma ñëk def bu ci neewum bu sus ci moom fasuna xam nga mo abraka mom bo ci baye ponk bu jall ci ba ci top bar ko ci bu sigi rek mo rutu delwaat diko defal li ponk wo kon ñett yi ñëk yépp mom neena legi bu leen li walé ci julli yi ñentel bi nga toll nak mom nga defal ko sujoot bi ñëjugut ndax xam nga tey go ci juroomel ba muy fasu da bo tey go juroomel ba fasu du ko yak mom ndax juroomel bu ko julli gi kon ñentel bi nga tolde mom moy sujootal ab sujoot dal do ram amagul nak lay ben ra julli nga ñent ra ka fi tol ni te ben ra nga do ram amagul ku deyal nga julli waat ñett tek ci sujoot bi xamna salaam wa rajahat daluna as-saniyat rakat nari ba ula di bu jek bi putlaniha ci sababu yaqum ga mom bu jek ba li fa zignel ken wa imam ak iliman manam da wax ni yow do nga borom julli wala nga iliman bay jité te mamum ci la ndax mamum di top ci iliman bu ci wé jamono ku ci man do néna bu féké rakka bu jëk yaquna rakka ñaaral mo koy wécc bu féké rakka ñaaral mo yaqku bu ñettel mo koy wécc su féké né bu ñettel mo yaqku bu ñentel mo koy wécc lolé dañ tuddi albina u jokk nga xamné rakka bo xamné wéssu nañ ci ponku bo xamné mënu ko dabatal rek boba lima letuñ ko bu sus ci mom mokoy wécc amu min nañ ko ci julli wa ini sakande mu sekki sakana fi sajdatin ci ak sujoot lam yadri bo xamni xamut mahallaha birabam sajadaha kon mu sujoot ko ci fam tollu mu gëna wor li mi wax ni nak moy nga julli mu rakka yo xamni wor na la ne amna ci rakka bo xamni won dang ko sujoot ci ben sujoot kep fatte ba ci dess waye mu no dogu ci ban la ci xamoo ci bi nga toll xamoo ci yanga wessu gal na ci kon bi nga toll mom bu fekke defal ko ko wessu wut dang ko koy defal da xam nga soko defal dal di meuna woor ni mom bobu amna ko nal nga taxaw ni ci taxawayu rak rek fek nga wessu ñaar ba ñatt woor na amna ci ko xamni sujootu lako ñu ko defal ben baye ko def kon fekke be nga wessu mom xam nga ci taxaw nga nek kon ba jitu won bi mom diko top ko soowut wax ci taway nga nek kon ngay del dal ci jottu bobu bobu mom dal di woor ni am nga ko lool li duggal leral mom legi mu sa jandu wacce wa fil akhirati bu nekke ci tay rakka bi mujj do la fatlikul lool bu demé ba ci tay rakka bi mujj do la fatlikul lool ye ak ni kon day dikke bi rak xatun ci ben rakka doon ana bu fekke sey limu rakka matna nga dem bay tayé bu mujj ba fatlikul ni rakka yi yesu kat nekku ci bo xamné mo nga ca fatte ben sujoot kon bi nga xamné mo ci mujj mom dang ko da sujootam dañ dal di koy am su boba xam nga ni kon yewesu yep ben rek la ci manam kon legi ben rak rek nga yendi yendi ben rak rek legi jang ci fatihi kesse dal di tayu sama ci sujood dox na sala da xam nga mom ben dong la mëna don ci yewesu ndax bi mom mu defal nga waxo ala fet ngay tayu wa qiyami salisatihi bu ko fekke ci taxaway rak ñettelam ba nak bi salasin faaw bu andi ñett waaw manam tay fekk na nga rom julit ci ba nga am ñaar ba taxaw ci rak ñettel daldi japp ni ñaari wessu amna ci bo xamni legi da nga fatte ben sujootam xamoo bu ci dem waaw kon legi da nga daldi delu defal bu ñaaral yu ci jotam ndax bu dekkee ci wax nga ci taxay nga toll kon ñaaral bi nga wessu legi mom demal ci jotu ko legi mom mu daldi bax kon legi dem rak do nga mëna woon am nga ko ndax xam nga jantal ni ci bu ñëk ba la nga fatte su jobi te xam nga bu dee do bu ñaaral ni dal nga ko yaq motax mu ne kon xol bu ko ni di ni ñent rak la ben rak do nga mëna woon bu ñu am nga ko ngay andi waat ñett tek ci legi ci ñu dara mat ñu dundu ci bisalasi kon mo ñu ñett nga cey tok ben dal tayo fofu ko ci diga tay ben dal tok fofu tay wara di fati bu ko fekke ci taxaway ak ñentelam kon bi rak xatay ni mu andi tay ñu bu fekkoon ni dem nga da ci farakam ñentel ci taxaway wax fatali ko ne ñet yi wetu amna ci bo xamni kat dang ko su jot ni ben fatte da ca dess taxamo ban la jox xam nga yaangi taxaway ñentel kon ñettel du nga wess legi mu defal ko ko yegu nga dal delu su jotu ci jot momale ko tak ñu teew nga wess ci su baba xam nga ni ñaar yu wess amna ci bu baax ndax mu ñet ñet nga wess ñu toll te ñet yu mom defal nga su jot bi ngay ñu ñu am nga xam nga ni ñaar yu wess amna ci bu baax ba tay ben rek mo ci ñak ci jot xamu ban la ci nak kon li wër lay am nga ñaar rakay mat wa da re su jot bi nak tayal fofu ndax moy sa ñaar ñaar mo wara gum ci mo wax na direk xatay ni wata cheikhou bi ngay tayo ho japp ko sa tayo bi dina bo su jogi jogi mo ndax ñet la won waye da ca am bo xamni woon ni ñu yakku ko defé ñu andi waat ñaar rakka na tegaat ci so ande ñaar rakka ya tay sulmal nak nga su jot qabl salam wa taxmana wa ata bi rek xatay ni faqat wa sajada qabl salami wa in sajada dem sujud na imamul iliman sajdatan ben sujud lam yutaba kon def ko top wa subbiha tasabalef bihi ci mom da wax ne bu fekke ne iliman dafa sujud ben sujud rak ba dal di fatte sujud ñaarel ba kon ma mom dañ ko wara sabbal wax ko subhanallah da mu fatali ku ne ma ngay baye ben sujud su del ci wate def ko lolu baxna bu fekke del ci wut nak ñom seen jaan wacc na waye nak buñ ko setlo ne rak bi mu taxaw tam bu ñu yexé mu fasu manam mu ko ci bësigi kon ni dal di gaw fekki ko way fa isa khifa dem ragal wax na haqdu ko fasu rakam boobe xamu ñu juk fekki ko dañ koy fekki ci taxaway ba ci rak boobe su ko defé ñoom lay xamni amna ben rak bo xamni moom da koy limalé te bokku ci julli gi kon bu togé ci ñaarël defé ni ñaarël la ñoom buñ tok bu togé ci ñentel defé ni ñentel la dañ xamni ab ñettel la ñu wax na fa iza jalasa dem tok na mom iliman ji xamoo ñoom ñu jokk ana xam nga rak boobe mu baye sujud ba bu fekke bu jëk la woon ci tegaate ben day japp ne fofu ñaar la dal li bëgg tok te fekk na fofu mu japp ñaar ben la ndax ben bu yaqko ko tax ben bu jëk bu yaqko ko waral mo tax mu tegaat ci kaxahu di nik ak jekkem bi saani sa ci rakam ñettel manam ba tay xam nga bu day ba ci ñentel ba ci nim gisee wu am ñentel way ak ñettel ndax benn bu jekk bu bokku ci julli gi ba tay kon ñoom maamu mi bu togon ak mom ci xamu jappi ñaarel ba fam jappe ak ñentel fa iza sallama dem salmul nak ataw ñu dikke bi rakatin ci abraka wa amhum te jite na len sax ahadukum kenn ci ñoom aw manam bu iliman salmale ñoom ñu andi rakka bo nga xamne ci la iliman fatte woon sujud ba du def ko ñu bu andi rakka mo ci ko kenn ci ñoom mëna jité ñu julli ben rakka bo be waye buñ kenn kenn woy tam melne mu bax amu yarante wa tasra bi insha'u wa insha'u atammu afdadan wa sahhat lahum wa sajidatun sujud qablahu tijk salmalam ba man ñu sujud qablu salam ndax soko setlo wañ nañ aw sar wañ nañ tay bu ñëk manam talif kan dafa top sax noon ndax sax noon mom ni la koy waxe sax noon mom day wax ni sax bu fekke iliman nga wut del ci ca sujud bo mu faté itam ci dañ ko sabalé du waxanté mom lolu sax noon waxe ñu ngi dégg li mu xasi wax sara bi neena wal muqtamadu madhhab ibn al-qasim wa huwa annahu in lam yafham bit tasbih فلا يكلمونه لأنهم إن كلموه بطلت صلاتهم ولكنهم يسجدونها لأنفسهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه وصحت صلاتهم مانام ابو قاسم مو نانا بو إليمان باي سجود بوبي نيو ماو يو بنكو باي نيو نانكو سجود تا اندك موم فو توك مو توك فا مانام فو إليمان توك نيو يتم ني توك فا بو إليمان سلمالي ني سلمو تا نيو سين جولي باخنا ñu xamna mo gëna noppali ci ñu julli ñoom woon nak lu wax ne fa hadhihi min masala mustasnatun min qahidati al kalamu li islahi salati la yubtiluha ana xam nga lu wax ni fi maamu bu ñu waxante iliman mu ne nak dañ koy sété ci masala may daan waxna wax ngir defar julli ki duko yaq fi mo bu fu waxe julli ga yaqo manam bu tay fofu nga sétlu wat ne manam maamu ñu ñoy baxlé waye iliman mom du baxlé bo xol isra bu sax ma nga na فإذا سلم الإمام عقب تشهده لظنه كمال صلاته بطلت عليه بمجرد سلامه مانا مام ساي واخي السلام عليكم دا ديفنا جولي جليم دي ماتنا رك فوفو لو جليم دي ياخو فزازا كون نك فإذا سلم ندم سلمنا اتاو ني ديكي بركاتين تي ابراك وامهم تجيتنا لين احدهم كين تي نيوم كين تي نيوم جيتي واي دوتي بونو كين كين وي دوكو تي واخ wa sajadatu ni sujud qablahu ci ñëk salmalam ba bu xam la salam bi tam xam nga ne mom dañu dal doli wañi ndax doli gi xam nga ko moy rakka bobu nga xam ne ab sujud do nga la manki won lepp ndolen la wañi ni tam moy dañu am ñom ab rakka bo xam du amu sar ak tay di gi tam defu ñu ko ndax ñu waxo ne fu iliman toge da koy japp ak ñaaral te fekk na bu ñëk la ñom duñu fa tok lolu motax ñu xam la salam wa in zahiman dem rat ray lonti nañu muqtamun ajray amru ko hin wayis ru ko aw nahasu wala mu gamentu aw nahu wala wala mu ndar non it tadaha ho kon mu top ko fi khayl wala ci lu ñu rak bu yek manam sa iliman do ko he ba sigi te ru ko go amana lako sabab moy mbolo mela khat khat lo tan ci la ba mu la seug ba nga xaw gamentu dana la wuti su yaq japp sax waye demandu nga bëni man ko ba jall waaw wala nga faté won ci ru ko lañ tollu sam xel fay ko dañu wessu ko mu ne kon bu fekke ne legi lola turaka ba nga ñëk fekke xamni fekkon na ñu kam benn malu ko kon da ngay sét su dé iliman bu yeex nga xamni man nga gaaw def ru ko bi tek la ja top da koy fekke fam tollu bala yëkëti popam ci su jotu ñaarël ba kon dal def non dal di ko ko bi tek ci la ci top ba dabiko bala yekati bopum ci sujootu ñaarel ba def ci giwut ni sujooti ha ci sujootam na bu fekke na mom day iliman bu gaaw na nga xamni lolu xaju fi ngay jek jek bayyi fa lepp dem fekke ko fam tolu and ak mom te japp ne yow bobu rak rawen nako ko defé bu iliman selma le na nga andi wat rak mu wéccu bobu bu fekko ne ci rak bu nga jek fekke la lolu dalé nak koku mom ngay japp ne dal nga ñeu andi ci iliman ci gannaaw bu mu ko bu sigi ci arab nit nga xamni mom boku fekkon ci rak and ci ak mom te fekk mu ru ko bu sigi bo rak dogu limane bi non lay mel bi tam bu jema def donte iliman bu yeex la nga xamni man nga fe def ruko dor ko dabbi waye xam nga bobu rat ma ñëk fekke du ko def bu jema ruko dor ko dabbi da ngay bayyi non rek fekk xom tolu ko defé nak melni ku doon ñew rek fekk ci ñoo ci julum rek fekk ko ci abraka mu ruko bu ci jinon lay mel rek ko defé bu ñu ma ñu sulmale nga koy bobu rak aw sëñu nit wala ak sujooti non la leena dal ci ko man la dal ci sujoot iliman sujoot bu dal te yow sujoote ko momi da ngay xet bu fekke ne man nga sujoot tek ci la ja top dabiko bala rakka bi sus ci be fasu xam nga legi man nga sujoot sujooti dabiko bala dem ba ci rakka ba ci top ba ci ruko bu sigi mom la waxna fa in lam yatma ndim xeyna mut fiha ci sujoot ba qabla haqqi imamihi ci jek fasu ilimanam ja tamada kon we anam bu fekke ne legi iliman bi dafa gaawu julli japp nga ne mom dal legi rakam be fasu manam mu ne fe sujud bi dabbi ko bala fas rakka be ci top kon su boba ngay bayyi bobu sujud xamni bobu rak rawna la nga fekk ko am tollo ko defé bu iliman sama le nga ni ben la kay ci ko bobu fekkon ni xam nga ni xajna fi mom nga fe sujud dem dabbi ko bala fas rakka be ci top kon ngay sujud bi dal di koy dawi te dara bi yakku sujud bi mu ne ko xaba fay na rakka tan abrak sa yo jekke jek ne ko kupp ruko mo ba sujud ba nak dem fekki ko fam tollu kon su iliman sun male da nga fay rakka mu ci boma wa illa nim dit wa illa mi ngi wara tontu wa illa bu fekki xajna fa manam xamna ne man na fay sujud bi dem dabbi iliman bala fas rakka ba ci top wa illa nim dit sajada kon mu sujud bobé tak takoy do wax ci yah bi tan wax ko legi nuñ ci suñu wax ba nopi wala sujudu dit sujud nak alayhi diko war in tayaqqana ndem wolu na lam def ndayqana ndem wolu na bayyi sujud ba manam bu la yore ni dal da nga bayyi won sujud ba fek iliman fum toll rek bay iliman sun ma le ngeen ni rakka da ko wéccé bo baraka xam nga ko yop nga su julli ndax rakka bobu ep sujud dong nga ci bayyi won te wéccé nga ko benen way do aju bahd salam yok bo nga yok do aju bahd salam way nak bu fatte in tayaqqana li ci yagu sujud kay legi mo ngey ci sak xamuto lo ci def manam legi xamuto da nga gawon sujud do rafa ak iliman fum tollu nga gawon sujud dal manam defa ja top ba dabbi ko nga xamé rewu la dara kon nga na ba xam nga bo ndi wati rak ba ndol ndong lay dal xamuto lo nga def won wala da nga jek won jek rek wacc fa sujud do dal dem fekk ko fum tollu wa su boba nga xamné legi da nga def lu gëna wër andi rak waye so ndi rak da nga ci bol tam sujud bahan salam bo kon nga wax ni dal ko xamni xamatul lam defon xamul da sujudul do ra fek iliman jall ak mom nga xamni rewum ko dara wala da jek mu jek bayyi fu sujud ba dem dabi ko rek xamni ko rak ni andi mom mën ta ñak xamul ya ñu yalum ci defon koku mom gëna bo ndi rak da sujud bahan salam waye su ko woron ni mom da def sujud bi kep dal di koy fek dara rew ko kon bu iliman sama le musulman dara neeku ci bu ko woron itam legi dafa bayyi won lepp dal di koy dabi fu nek gana bu fay rak do aji wu sujud ndax ndol ni kesse la to do aji wu sujud ci jaman wa in qama ndim jog na imam iliman li khamisati jëm gi rak juromel fa mutayaqqinu intifa'i mujibiha aji wolu dakuk sababam ye jëf lay tok rek wa illa ndim det ittabaha top ko lolou wax nañ ko batay ci jafar manam iliman da julli lim rakay ba mat mu jog diko yok dina julli ñent rak la mu am ñent jëm ci juroomel wala suba la mu am ñaar jëm ci ñettel wala timis la mu am ñett jëm ci ñentel du mel non dañuy xet yeen ñi ay maamu ko ci xamni yow woor na leen iliman da jëm diko yok waye rak bi amul sabab yow togal ngay tok bagal sabal ko ngay tok bañ ko tok bu nopi sabal ko ngir mu xamni ni yok wa illa ittabahu nak moy wa illa ndem det moy sikki sak ba xam lim def non naam du nonu baamu nga japp ni sax nim def non la ñoom ñaar mom ki jort na iliman li mu def non la wara dem ndax da am rak bu yaqku wala xamoo ci lim ci def non la am non yow dang ko wara topé kon ñaari xal lañu def ki ko wor na iliman da yok rek waye ci ligi matna koku na tok ko ci xamul lu ko wor nak mom na juk rek ko legi nak fa in khalafa ndem jiwana xam dañ ci tay batalat kon du liga yaqku fi ma ci ñoom ñaar manam kenn ku ci nek nang la digal boko jiwe te tay ko sa bir yaq ki nga xamne woor na ko ne iliman da yok dong waye julli gi manki dara dañ ko newon towal koku bu ko topé ci rak bobé dana yakulé ki nga xamné tam légui dañ ko newon yow topi ko ndax xamul tax mu diko def koku tam bu bañé bañ ko topi dal di tok mom itam jëlum dal yaq kon kenn ku ci nek léngi digal rek bo jiyo mom ci taw tay su gibi dal yaq.